सुनी सड़क पे नाचा अकेले, मुझे नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले। मेरे प्यार हाँ प्यार के नाम कुर्बान हो जा, मेरे प्यार हाँ प्यार के नाम कुर्बान हो जा, हो जा। सुनी सड़क पे नाचा अकेले, मुझे नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले। ओ मेरे प्यार हाँ प्यार के नाम कुर्बान हो जा, ओ मेरे प्यार हाँ प्यार के नाम कुर्बान हो जा, हो जा, हो जा। नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले ओ मेरे प्यार प्यार के नाम कुर्बान हो जा ओ मेरे प्यार प्यार के नाम कुर्बान हो जा सुनी सड़क पे नाचा अकेले मुझे नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले ओ मेरे प्यार प्यार के नाम कुर्बान हो जा